داغی بیان الله تعالی دلته کوي او د حج مناسبه بیان نه کی په دې حج کې فائدې سړي تاسو معلومه خبره دا چې کوم یو سړی صحیح طریقې سره حج کی حلال پیسې حلال خوراک حلال ددا غسلوي او پورا مهنت مزدوری باغ حج کیون کی نو اللہ تعالیٰ دکتا گناہونا دازی معاف کئی لکسن چی دے دا غرز دمور نا پیدای پاک صاف سکر دا لگا فیدہ دا حج دا تا استقبلہ معلومہ دا او مخی تاسو بار بار دا اوریدلی دی چی یو یو عمل سڑے دا حج کئی باغی قسم را رحمتنا دا اللہ تعالیٰ دے انسان تا متوجہ کی گی او پی یو یو قدم باندے اللہ تعالیٰ دیلا سمرا سمرا سواہو اور گئی نا اللہ تعالیٰ ہوئی دے خلق کا اعلان کا آواز کا چی دے فیدو لراشی دے سواہو لراشی اور اقبل زمین فارغ ہوئی نتیو طرف کا دے عمل دمر لوے سواب دے نبل طرف کا کم کسان باندی چی دا حج فرض ہوئی او دے اگا حج ان کی بیا دوی د پار سمرا و بال دے سمرا گناہ دے حق دے روایت نہ معلومی گی پیغمبر علیہ السلام وی چې زمام امتیان کی پچا باندې حج فرض شي او دے حج نه کی نو کدی یهودی مری نو مردی شي کدی عیسائی مری نو مردی شي دمرا زیاد نبی علیہ السلام پدی باندې خفقی گی چې کوم کسانو ته الله تعالی توفیق د تک را تک ور کړی دے دلاری کرای کولی شي دا غدای اخراجات برداشت کولی شي او تر پورا واپس راتلو پوری د کور چې د په سر کې ذمہ داری دي اب هم پوره کې دی شي نبی ادي سړي باندې حج ضروری دی کدا حج نه کړو نبی ادي به هم د غصب گناه کې سخا عذاب کې دی مبتلا وي ځان لا خبر ادا کوي او سړي ته موقع نشو ملاو یادې سرو بیمار وغیرہ وصیت ته کوي هغه مال بیا سمره دی هغه درې مه حصہ کې حج کیږي او کنه کیږي هغه ځان لا مسائل دي د دې بیان الله تعالی کوي ورسره د قربانو مثلا دلته بیانې کی چې الله هلته یو مقام دی پاغي کې داخله خپل نظرانې خپل قربانې پیش کړي معلوم دی تاسو ته چې هغه صدې هغه منا شریف دا داغي بیان الله تعالی کوي چې تاسو اخلاص سره په دغه موقع باندې قربانې وکړئ وینا تولول دی دا اللہ تعالی حکم من اللی دا خوکو تا دا اللہ تعالی دی چاجت نیشتا دا عرص و مستا دی پلت این اپرا اس لاس ضرورت دی بل با میں پروائے محتاج با میں پروائے دا مسلم بیانی دی اب آخر کی اللہ تعالی او مثال دا شرک بیانی چی تم کسان دنیا کی شرک کڑے دے او کفر کڑے دے غریبانان گردر سوی دی دی مثال سدے داغی مثال اللہ تعالیٰ بیانی دی دا پارا چی دا مشرکان دا شرک نوابس شی او سم راہم چی دی بیلاری شوی دی دا طریقی پری دی پس صحیح لال مان بیروان شی داغی مثال اللہ تعالیٰ بیانی او مثال سر وضاحت دا مسئلے خود معلوم دی چکی گی دی دا پارا دا مثال بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا يَادَ كَتُ ثِقَلَ أُبُلُ مُنْذِرِ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا مَكَانَ الْبَيْتِ بُنْيَادُنَا دَبَيْتُ اللَّهِ بُنْيَادُنَا دَبَيْتُ اللَّهِ وَرْتَمُنْغَ وَقُلْ تَبَوَّأْنَا دَوْمَانِ رَازِي يَوْمَ آنَا دَدِي دَادَا چَهَا مَكَانَ دَبَيْتُ اللَّهِ أَغَا مُنْ حَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَامُ تَا أُغَوْ بِيَا وَرْتَ حُكُمْ دَا وَسَوْ جِتَا سُوْ كَي دَا مَكَانْ جُوْ كَي إِسْمَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَغَا تَيَارْ كَي یا بوانا مانا ما ٹکانو ورکلا ستورنو ورکلا ما حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام تا پنیز دا مسجد حرام باندے بیت اللہ سے کہا گا بچے را اس تو بی بی را اس تا اللہ تعالیٰ بیا حل تجرہم قبیلہ لکا مخی دی تفصیل شوئے دے او تدی دا پاتکے دو دا غزائی دور شوئے دو تبی مانا بلا صدا یعنی زائی ٹکانا ستورنو ورکول لفاتا لنگے مانا زیادہ مناسب وبوانا اقول من حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان البیت ابنیادون دے بیت اللہ مخ کی تفصیل تاست بیان شروع چی دلتا خور ڈیری چتی راغلیوی توفان نور کی بیا حضرت جبریل راغو علتے نقشہ واچودا یا وریض آغا سکریدا یا بلکم کیفیت واللہ تارا ورتدازے اوخو غی تعمیرو کی مجھے کلا تعمیرو چو دا ہر ستیار سن حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام تدا گئی اللہ تو شریک بھی شیعہ من سره ته شریک منیسا معنا دادا چې د خلکو تداس حکم وکا چې هغه ما سره شریکان نه نیسي الله تعالی په علم کې واجب تاسو په داخله کې شرک کوي کفر کوي. حضرت ابراهيم عليه السلام ته وایي چې تب هم دغه دی ته وایي چې ما سره څوک په ذات او صفات کې شریکان نه شي او طاهر بیتیا اور پاک ساته خدا کور زما پاک ساته دا کور زما بچانا دا هر قسم نجاستونو خباستونو نا دا غبطان دیو که دا دین علاوه نور دی دا دین پاک صاف ستر ساتا یا که مسئلہ دادا چی دا حکم پہ اعتبار دا ایندرہ تن کو سر دے چرا تن کی خلق بداسی چی بیت اللہ کی باغی فٹران جوڑی یا بدی کی بطان ادرئی حکم دادی چی بلکل پاک صاف ساتا دا کور زمان او یا دا غدائی کی چی دا جرہن قبیلہ کم آبادو یا کم اعمال قال تن راغل مسلم مسلم اغی کے بازی تاسو چا غی بت پرستانو بت پرستی به کولا تیری بتانو متانو پوجا پاٹھ کو اغی بدادل تک خودن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہو چکی گرے دا پاک صاف ستھرا سا کا دا شی بدل کو لتو ائی فینا دا پار دا طواف کو کم جی کم کا سان دا ہر دے ناراضی ہو طواف کئی والقائمین او دا پار دا ولار عبادت کون کی یعنی کم کسان چا غی عبادت کئی قائم پر مانا دا عبادت گزار سرد نور عبادت کنکے والرکعی سجود اور دموس کون رو دا پارا رکو سجدین مراد دلتا موز دے سو پا موز کئی دلتا سو پا بل قسم عبادت کئی سو پا طواف کئی دا غطول دا پار دا آزائے پاک صاف ستر ساتا دا خکم دا عرض عبادت خانی دیتا اس کا معلوم را چہرہ عبادت خانہ کا صاف ستر ساتر پکار دی دتا ہے سننا چپائی کے دنم جب تارو دے گرا نشی چر تک کڑے پر نجاست بانے نشی او دا سے خبری او دا سنات پر چراغی سر مناسب نہیں دے دینا بہم پاک صاف ستر ساتر یو ورد دا حکم کو چگورا تسو کا تعمیر دے بیت اللہ کا درم حکم بیاداو چی دا با پاک صاف ستر دے سزن نساتی او درم حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام تکلی وعظم فی الناس تعلان کو طول خلق تا تر قیمت جسم رات مجیدی بالحج بچا دو وجود دا حج حج برواجب دے اے خلق تا سبان دے چکم کسان دا حج طاقت لری آوازو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ دل تا ختم آبادی نشتا آبادی کو دیری لیری لیری لی آگئے رات میں و شام دے اتا لیری لیری آبادی دی نکزا دا آوازو کا مندل کا زما آواز کا سوک کو اللہ تعالیٰ بستا آواز کو لی رسول زما کار دے یا تو کا راضی بتاتا یعنی حج بیت اللہ دا پارا رجالن کیا دخلت تا چی کم نزدی نو طیب پی عرب مند مند باندی راشی وعلا کل زامرن او پہر آغا سور لئے باندی چا تیز رفتار وی زامر آغا سور لئے تا ہوئی چی نڈیر مزل تا ہوئی جن آغا ٹپ گرزی دیدی تیز رفتار ٹپ گرزی سڑا سور لی آغا چر تا ٹھیک نگر یاد مساد ہے نمانا دار چی پہر تیز رفتار سور لئے باندی جازنو کے موٹرو کے اور کارنگی پسکی پا اوخانو اسانو چی دا ہر کم الار دا کنکم دا نکم شے چی کم دا پکاری دی یا دینا راضی بدا سور لئتا تا من کل فج عمیم دا ہر لاری لرنا لرو لرو لارن آغا مشرق مغرب شمال جنوب سمرا منتحات اس مکی اولی ندا بس تا اعلانو کا آواز بزور سن اور دا خلق پر آزی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تداوی چو خدای زمان آواز بسنگ دیت رسی اللہ تعالیٰ اور دے رسول زمان کار دے دیو درد پا جبلی ابی قدیس وان یا ایوہ الناس خلقو الا ان ربکم خط بنا لکم بیتا اللہ تعالیٰ استاز پاریو بیت اللہ جور کو یو مقام جور کو دائیو کو دائیو کو او پتا سبانے حج پر اسوے دے تاسو دخل رب حکم منے بس دکھے دے چے خلقو اللہ تعالیٰ استاز پاریو مقام جور کرے دے تاسو بانے حج فرض دے لہذا تاسو دا اللہ تعالیٰ حکم منے او دے حج لراشا بس کم کا سان چی تر قیمت پوری حج کون کی دی اگر چی پار دے کی دی اسلاب دا باو کی دی امہات سریا ہر دے چی مطلب دا دے اگر والے جواب ورکو چی لب بئی اللہم لب بئی چاچیم دغه جواب اکثر اور کڑے دے اگر کسان دغه دے دی اللہ تعالیٰ بدا غیدہ حضری نصیب کوئی وعزین فی الناسی اعلانو کا خلقو تا بالحج دا واجب کے دو دا حج یا تو کا راضی بتا سکا یعنی دے حج لا رجالاً پیادہ برا دی وعلا کل زامرن او پا ہر قسم تیز رفتار سر لے باندے کہا جازو نا دی کرا کھٹو نا دی کموٹری دی کو تیز رفتار من کل فجن دا ہر لار عمیق لرنا ہر لر لر زین برا دی سر پار دی اللہ دل ترا دی کرا حرم تسر پار رازی مکی تسر رازی لیشہ دو دی دا پارا چی حاضر شدوی منافع لهم اغفیدو فلکا چې کومه فائده الله تعالی دوی ته پدې حج کې کړي هغه فائده د حاضرې شي فائده حاصل کی هغه فائده سره عفو او مغفرت ته چې پدې حج بر الله تعالی مکمل معافي دوی ته کوي او الله تعالی د دوی نه پدې عمل سره راضي کیږي سیوا الله دې ناراضي کیږي او نور د دنیا فائدې هم پدې شته ځان له بسو تجارت می تجارت کی واضح دا خبره چې تجارت د حج سره صدا منافي نه دي هغه فاضل اوقات کی چې کوم اوقات تا فارغ دي د احکام د حج نه کای چې ځان لا خرید او فروخت کوي خو بره ټی وی غانو یې سیارونه نه چرته بل څه شی واخلې بل څه شی خرڅ کی چې ما ته څه فائدہ حاصل شي دا څه منافي نه دي خو دلته نه چې د تجارت په نیت باندې سي ال تفقی چې راشي ناراضي دي خو لیشهدو منافع لهم دین دا حکم معلوم شو دې لپاره چې دوی حاضر شي هغه فائدو کولو ته چې هغه مغفرت هم دي او تجارت هم دي او رضا ده الله تعالی دا ويذكر اسم الله واقفين من الله تعالى في ايام معلومات فهرز معلومه کی چهرز د چادا د اختر ور پسې اول سما ور پسې دول سما دا درې ورځې تاسو ته معلومی دي چې په دې کې قرباني کیږي لسما اول سما دول سما نو دینند الله تعالی واقف په معلوم رب کې په سبان دي علامه په هغه حیوانات او رزقهم چې الله ور کړی دي دوی ته من بهیمت الانعام چې هغه چارپاه دي کم چارپاه الله تعالی دوی ته ور کړی دي زان سره ال تبوتلی دی قربانی کئیه نو پا دغا معلوم و رضو کی چه لسما یو لسما و دول سما دی پا دی که دی پا غصارو قربانی دا اللہ نمواخلی او دا اللہ پا نمبانی زبح کی مطلب دا دی چه دا خو زبح شو چه ارکا دا زبح شو نو اس پور سرسی کی گی پا قلو من حاق رای تاسود دینا مانا دا دا چه زمانی دی جاہیلیت ولو دا دستورو چه غیب دخلو قربانو غفی نقوڑی ای بچه دا غزیوانی کمی علالی کری کنا اغینا باغی تکم نقوڑلا اغه به فقرا او مساکین او دغه سی په خوذلی نو حکم دل تراوی چې فقلو منها فرای تاسو د خوخو دغه قربانو نه او د امر د پار دی به حق د وجوب نه نه معنا دا چې خوري نو وی خو مکمل تا دی اجازه ته فرض نه دي چې قام مخابه کوي او اطعم البائس او فرای تاسو د خوخو د قربانو په چا باندې په مصیبت زده باندې مصیبت وهلی باندې البائس به رکیږي سخت فقیر سخت مصیبت زده تا چې ډیر تکلیفونه پا غراغلی والفقير والمحتاج کم کسان چې مصیبت وهلی او محتاج دي غیبان دي ته نه اوخره نو مثلا معلومه را تاسو ته چې د قربانۍ لاغه په هر څو کړي شي مالدار وي که غار وي غنی وي او که هر څه وي مطلب دا دي سید دی او که غیر سید دی ټول کړي شي یو دمی جنایت ته التا په حالت دی احرام کې چې دای نه سم نقصان وشي او دا غی د وجنا په دوی باندې دم لازم شي نو هغه بیا باز خلق نشو پړي هغه حق صرف او صرف د فقرا او مساکین ګرځي او دا قوام قربانی دا دار سو پڑی شکتی کتا کسی نیشتا سم یقضو تفاس هم بیا لڑی کہتا سو غکری میری مقت خدا مسئلہ وا چی اگدو اگدو مسئلونا پا میاشت میاشت رکھو مسئلونا بو او پیکی کرتو خبار بو او دا حاجیانو دا ببر سرونا خیرن بدنونا اس اللہ تعالی و توی چو قربانی موگری ورزے غسلنو کن سم یقضو تفاس هم بیا لڑی کلی اگخری میری دا بدن اقبلنا خود الانبی ولیوبو حضورهم پورا دیکیا منخت پلے کدی کمی منخت دا اللہ پا نمبا نکڑی نو آخدی ام پورا کی کسا منخت چا کڑی وی سی منلی وی اللہ تعالی دا کار کدا سی وشو زبدا سی حکم دکی تا منخت وی لکی گی دا بو ربیا یادو ساتا ہے تا منخت حکم سخت دے چی دا بو صرف پا قرا پوری دا اغنیاو دا مالداران و معصومان بیم نکری مالداران بیم نکری دا ناظر چی چا نظر کڑی دے غب ام نکری دا دا پا دا تربیت کی جسم را کسان دی غیب ام نکری مسئلہ دا غیل اگر گرانا دل دی وجن باب باب دا مسئلہ بیانی کی جو میرا بانیوں کے دی نظرون نتاس زان بچ کو ہے نظر چی تاسو کا ہے صحیح طریقی سرا پولا کول نشہ قلع پی بسم اللہ ہوئے اور چاپی اگی گئی دی ہوئی کچر تدا دیک پوک شو ماں انہوں کولن دا پسنگ چلی زما گاؤں جائن چی نکری آت تا سنگ دی گوئے جسم گاؤں جائن پکیم انہوں کولن جدا تا نظر کرے دی ستا گاؤں جائن دی مستحق نلی دے پک پل نشو پڑے نو بیا خیر دے کنا دا سکار مکر جسا بالا بیا چنگی دے نشو ہوتا نظر آدو کوئے مو چی کوئے نو بیا گورے غطر سر کوئے خواہ کرن دے دیتا کوس بدر نخام خال لاکی ولیوکونو دورا ہم پورا کہے تاس واقع نظرون اکبل جس سنگا نظرون تاس پڑی دیا اکبل نظرون ہم پورا کہے تاسی کسانو کلتا میں منخت صحیح طریقے سر کری یو خو تاسو ته معلومه ده چې نظر عبادت دی د غیر الله لپاره جایز نه دی ما سیوا د الله نه د بل چا په نوم باندې نظر کول منخ نه کول دا قطعا جایز نه دی او دویمه دا خبره ده چې دا نظر د هغه څیز به کیږي چې هغې یعنی شریعت کې هغه روا وي د حرام کار نظر قطعا جایز نه دی چې یو سړی نظر کړي چې خدای که دا کار زما وکړم زه به یو ورځ په نور باندې ولاړ یم یو څوک په ټکې ولا راخلاصې کړي چې دا هم دا نظر دی نظر به داسې یو کار کوئ چې هغه شرعان ګورې مضموم نه وي هغه څه وي مشروع وي آغا سیزو میں نظر بکے او دا غسیز نظر بم نکی چه مکی نا پتا لازم دی اکا تووی چه رکا دا مریض زما خشن زبا ماس پخین سلور بکاتا فرض کم چالکا جوڑے کنا جوڑے فخد و کنا فخد سلور بکای برای سنه دا فرائضو چه رکا زما دا ماسم خشن زبا دا رمضان لوگی نی سما خاسین تنی سی اینا خود اپلا سیده نیشی مانا داری چه نفلی سیدونا پزان با ملازم که چه پتن ملیگی دغه سیدونا نو نظر قاول تاستنه گره دا خلق دی پویگی نا مهربانیو که دینا زان ساده او کموکن وگی اکنو تو رحم چه کمی منقی مکڑی دیگه پورا که بیاقا او صحیح پورا که داب نوائی جورگا که نزبتاو کم زباقا و کم دیل چند ملمو جولاوی هیلی ملی مو جولاوی چه دی چا حق دی بس اغیتی حوالا کوای بیا ولیت توفو بالبیت الاتیر او تواف دیو کی دی بیت اللہ شریف دار اس دی تواف دی دیتا تواف دی زیارت بھی رکی گی دا فرض دی دا ضروری دیخوا دو سیزونا پا حج کے فرض دی یو عرفی میدان عرفات باندی ادری دل ضروری دی کم کسانو کالتا وقوف نکو دا ماسپخین نشورو کی گی زوال نرستو دا بلی رضی تر سبا خطو دا دینا مخ کی پوری دا طول ٹیم دی مانا دی کی ادری دل تلازمی دی کچا دا ادری دل انکلن ندا حج ندی شوی اندکان لبا بیازی اور دارنگی دویم نمبر کا تواف زیارت نه دا رسته تواف چې تاسو کوي چې کله سوشي هغه مینا کی قربانه وغیرہ هغه جمری وشته چې بیا دا کم تواف کیږي یو کو تواف صدر دي چې سړی راځي رسته تواف کوي غنا دي ته تواف زیارت وایي دا فرض دي چې بکدا چاونه کا حج نه کیږي ول یطوف او تواف دی کی دوی د بیت الله بیت العتیق عتیق په معنا د قدیم سره دی یا عتیق په معنا د آزاد سره دی اور دا آزاد دي څوک دی باندې تسلط کین کولې نشي دا اوس هغه بلا بلا مخه ته شوې دا کله پښ مقابله کې شی ولار دي اسرائیلونو یې کسوب نه هغه اوس نه دا شروع کړي چې سبا دا فلسطین کې دیسه کړی دي کنه هغه دایره دیواله چا پیره کړی دي دا غزاینه وی دائم خود کړی دي او دا د چې زبو په سعودي باندې په عربو باندې تا باندې لګو زبدا کوم زبدا کوم هغه دا ټول ملکونه خپل غلام دا په دسره دا داغه نه مارانې وي دا پلار څنګه مې څنګه ولې نه صاحب هغه چې جنی کدي پیدا شو دروسه پوری دا غيو خبيس نه څنګه او پسې بل را روان دي سه هغه د نام خبيس نه او دا مسلمانان ګوال خوري چې تر څو پورې دې متحد شي نه او کنه دې خو کړه وی پلان نه راوځي دلته سه پلان نه هغه چې کوم خپل کړي دا کوم وزیر اعظم ګرځي یو په دغه ځای کې وزیر اعظم ته په هندستان کې یہ ویاغ دے پیرا کی تو یہ ادارے پا کابل کی تو اور بلدار ادن تیرا تکیبا سلور والا یو کلاس پیلو دیتا سلور والا وی پی جنہ کر ولیت توفو بالبیت العتیق او دیدی توافو کی دچا دے بیت اللہ بس رستے تواف تے دادیو کی دا فرض دے اور بیا برا دیو اگر تواف تے صدر پاتی کی گی چکل واپس کی گی دا خانہ کابین اگر رستے تواف پے خو فرض کرے دا تواف تے گا ذالک آیات درے داما کی جسوس ہو دام دغا طریقی دی حج کہے قربان ذبح کہے اور دارنگ سری غسل نہ بیاو کہے او مے عظیم اغسل کی تعظیم کی حرمات اللہ دہغا سو تو حرمات دا اللہ تعالی یعنی کم سے زنا کہ اللہ تعالی واجب التحریم گرزول واجب التحریم چی ددی عزت اور احترام بتا سکو ہے ددغا سی زنا دی سو کو دی دا ہی تعظیم کو مثلا تو مسلم بیت الحرام دے دی بیت اللہ تعظیم کو شهر حرام دی دغه میاشت محرمی دی داغی تعظیم کو بلد حرام دی دغه کله داغی تعظیم کو مسجد حرام دی داغی تعظیم کو احرام دی دغه داغی لحاظ او ساتو درې ټول بی عزتی او نکلا په هو خیر الله مدا تعظیم کرے د پارا په دې ضرورت ده دا ډیر کور دی چې دی ټول سوزن لحاظ او ساتي ال دی یو شیخ نه دی زمینی حرام دی مسجد حرام دی میاشت محرمی دی دا کله محترم دی دا د چې پکم حیات کې نو دغه محترم دی د ټول لحاظ په ساتي جنگ جګړه خو بل بل ته کې نه کوي او حلت لكم الانعام اور دارن کې حلال کې شی دا د پاره حیوانات چې تاسو یې خوره خو کله چې سب ہے کیفا چې سب ہے کې پس سب نه تاسو دا خوره الا ما یطلع ما کر نبی حلال دا د پاره غ حیوانات چې لسته یې پاغي تاسو باندې تحریم دا وي چې داغي حرمت تاسو باندې لسته یې چې دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي اب نخرج لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به سورة الأنعام كما في سورة المائدة ونور كتاب يرشيوي فاجتنبوا الرجس تاسو ځان بچي د ګندګینه هغه ګندګي سره من الاوثان چې هغه عبادت د بتانو دی عبادت د بتانو دی د دین ځان بچي د بتانو عبادت کتا سنه کوي وجتنبوا ورتارنګ ځان بچي تاسو قول زور د دروغ نه نه چې هغه قسم دې په دروغ او چا بهتان د بوتي نفس دروغ دی او غلط شهادت کول لا ټول پکې راځي فنفع په دې حالت کې چې تاسو لکه په اخلاص قول لله د الله لپاره مخلصین تاسو اخلاص کوونکی د الله لپاره غیر مشرکین نے تاسو شریک نسن کی بھی ہی دا اللہ تعالیٰ کا رسول دا اللہ تعالیٰ کا رئیس حکم تاسو شریک نہیں سے دا سے تاسو پسبانے دا اللہ تعالیٰ پہ والی باندے او پر اخلاص باندے کلک ہے اللہ تعالیٰ دا غی مثال ذکر گئی دا مثال د ذلت او د هلاکت د مشرک دی چې دا غد نجات او د خلاصې لپاره هیڅ طریقه نشته. لکه یو انسان چې څنګه اسمان ته وخیږي او دا هغه ځای نه ځان را وغورځي، تاسو خپل معلومه ده چې دغه انسان د نجات لپاره ظاهري سبب نه وي. اسمان ته وخیږي او ځان را وغورځوه، مارغان به در باندې پیښ شي، پوټي پوټي به دي کې، او که د مارغانو نه بالفرض او تقدیر بن شوي نو دا هوا به یې چېرته کند او قدرت وغورځي. نو چې څنګه د اسمان نه یو انسان خپل ځان را وغورځي، دا هغه د بچ کېدو څه ظاهري اسباب نه وي. زباقی کی دا انسان نو دغه رنگی دا مشرکان ان دغه حالت تے چی دا غی دا نجات دا پار حیث طریقہ نشتا دا شرک دا غی زلت و رسوائی رکھا دے مثال اللہ بیانے ومن مشرک باللہ چاچی شرک انی صلی اللہ تعالیٰ ترا فکا انما خر را کوئی دا مشرک را کری و تو من السمای دا اسمان نجمکی تا دا اسمان نر اخلاص شوزمکی ترا غی تو جی کل دا اسمان نجمکی لرازی فتخت و فہت و ایرو اتقلی دل را مارغان پدیمیاس دا اسمان کی بیمارغان دا شوی تقلی توٹی توٹی کی او کدا مارغانو نبشی او تحوی بیه ریحو یا بوزی دل را ہوا فی مکان سعی کھا غزائی لرتا کند و قدرت و غرزائی مانا داری چی دا سڑی دا اسمان نزان را غرزائی حیث صورت دا بچاو دا دنشتا مدارنگی دا مشرکانو چی دیکن دی دا پارا ہم سا بچاو نشتا دا نجات حیث لارا نشتا کدی عرص کئی نجات لارا نشتا ذالکا دا یاد دا رہ دا مخی چکا محکام بیان شو ومن یعظم شاعر اللہ سوک چی تعظیمو کی دا چا دا حقا نقو دا دین دا اللہ تعالی آنخ دا دین دا اللہ تعالی سری استاس ہوئی چی دا قربان ہے دی حد آیا دی صفا مروہ دا اور دارنگ منا دا مزدلف دا عرفات دے دا مسجد حرام دے احرام دے بلد حرام دے میاشت محرمی دا ٹولی بکیرہ لکھا فا انہا نبی شکا تعظیم دا چا دا نقو دا دین دا اللہ تعالی من تقوی القلوب دا پا حقیقت کے پرہیزگاری دا زمون دا اصل دسلو پرہیزگاری و تقوام دغا دا چھے ہر یو انسان دا اللہ تعالی دا دین دا شعائر و دا علامات و قدر گئی دا غی تعظیم گئی و غصب گئی اردے چی گئی لکن فی آستاس و رفارہ پا دی گئی منافع و دیر نفی دی تاز دا پارا اللہ تعالی پا دی گئی دیر نفی کی دی علاج علم مسمہ تر یو وقت معلوم پوری پدغا سارو کے اللہ نفی کی دی پدغا مقامات کے اللہ نفی کی دی ثم محلها بیا زید ذبح یعنی هغه مقام د ذبح د دی ال البيت العتیق بیت الله سره نږدې دی ثم محلها د دی یو ضمانی دی یعنی هغه زید ذبح د چا د دی حیوانات چې دا حیوانات تاسو بوزای دا به کوم ځای ذبح کوي بیت الله سره نږدې چې کوم منا دا هغه ځای کې به تاسو ذبح کوي دوی میله کې دا هغه ځای ذبح کوي ایا محل په معنا د انتها د دی فیدو ثم محلها بیا انتها د دی فیدو دا کمی فیدو تا جتا آگلے دا دی انتہا صدا الال بیت العتیق اگر صدا حق اسمکا کم اسمکا چا اللہ تعالی حرام کرے دا جاگیتا عرض حرم میں لکی گی آگر دا حرم اگر اسمکا دا سیبا دا گا انتہا دا فیدو ستا را جدل تا رو سی دی اللہ تعالی بستا آگر فیدی اگر با انتہا اور کمال تا رسی زیتا ٹھول چکا خدا غل داری تا پلا را فیدی بھی فیدی بھی فیدی بھی انتہا ام کدہ غزامان را دی ویس بوانا علی ابراہیم آیات کاور چوکو دلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت بنیادون دا بیت اللہ تعمیش جن حکم داو وقلنا لہو اللہ تو سکری شہیہ ما تا شریک منیسا مانا دار چی یہود دا مشرکان دا مکی باندی رد دے کتا صداوت دین ابراہیمی کوئی ناغت خدا شیانو داتا تو سکر دا کنے غالی راگے و طاہر ایندر پار ساتا پاک پور زمالی طائفینا دا پار دا تواف کون کو والقائمینا دا پار دا ولار کون کو اور رفع سجود دا پار دا مستون کو مستوی تو نور عبادات کی تو اپنے تی مکمل ہر قسم دا گندگو علی سون دا کور صاف سترس آتا یا تا سمع معارف دی کری دی جو رہن اور عمال قوس حتان متان دا غلطون حکم دا چدا دا دا مطر دا لرے وازن فی الناس اعلان کا خلق تا بالحج دا حج دا واجب دو دا حج یا تو کر آجی بتا سکا یعنی دے بیت اللہ تا رجالن کیا دا وعلا کل زامرن او بحث تیز رفتاری پر لے باندے تیرا ڈیر تیز رفتار ہے تو جنا گٹھا پکڑ دی دی یا تینا دا سور لے برا جیتا تا من کل فجن آنی سہر لاری لرینا یا شہدو دی دا پارا چلی حاضر شی منا فیالہم فیدو کھلو تا ویسکرو اواق دی دی اسم اللہ نم دا اللہ تعالی فی ایام معلومات ان پاغرد معلومو کی جگا لسما یو لسما تو لسما دی علامہ پہاغ حیواناتو رزقہم چو ورکڑی دی دی تا اللہ تعالی پو وقت زم ہے کے من بهیمت الانعام دی چارپاونا چکل دالا لئی پوغد زبی کی پی نمدہ اللہ تعالی واقلی فکلو منہا تاس اقرائی بیا پفل امد دینا تس زمانی دی جاہلیت پشاند دینا کرکا مگوائے وعتعمو اوخروائی تاسدہ الفائسہ البائسہ پا مصیبت محلی الفقیر محتاج بانی چې سمرو مسلیان دی ګډیان دی فقیران دی او په سب مصیبت کې مبتلا دی غیبا می اوخروه محتاج باندې اوخروه ثم الیقو تفقهم اور بیالری دی کی دیسا اخری می دی ځان نا ونیوفونو زورهم او کو دی کی اغمن اپتے پلے ولیتوفو تواف دیو کی بالبیت العتیق دا بیت اللہ دا رستے تواف کرے دے ذالکا دا یاد لرے دا مخی جزم را احکامو شو ومن یعظم تو کتازینو کی حرمات اللہ دا حق سیزنو چی اللہ تعالی احترام داری واجب کرے دے پا خلقو باندے دا سمیں چیو بیت اللہ دے بلمیاش دے دی تاشبر حرام ہوئی دا غزی قاز دل حجا دا کمور پسیدی اور دارنگی دا بلدم حرام دے خاریم دا سرہ شپدی کی بزیادی دانی کیلی مسجدم حرام دے تاست معلوم رو سڑے پخلم حرام کیلی فہو خیر اللہ دا تعظیم دا حغس دنو چا اللہ واجب کردے دے تعظیم داگی او دے تعظیم دے ایسی دا غرد دا پارا پنیز گرب دادو او حلت لکم حلال کری شیز ناز پارا حیوانات چی تاس اخرے خفز زب ہنا سنم زب نمک کی اخرے او چکم صحیح زب ہنجی الا ما مگر ندی حلال ساز پارا حق حیوانات یتلا علیکم چې بستری شو پتا سبانی تحریم اور حرمت داغی مکی داغی بیان شوی دے کہ حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر الی آخره فجتنی برنی سا تاسو زان بچ کئی دا پلیتے دا گندگئی نا من الاؤسانی کیا غا عبادت دا بوتانو دے دا دینا مکمل زان بچ کئی وجتنی بودارنگی زانو سا تے قول زوری دا دروغ و اینانا کاغا عصی دروغ دی کا قسم دیو کا شہادت او پچا الزام لگوی دی فنقال اللہ کلک ولاڑی احتاس پہ اخلاص کرا یعنی کلک کے احتاس لکش احتاس پہ اخلاص کرا اللہ خدا اللہ دا پارا بدی اخلاص بانے کلک ادرے کے دینا خطا کی گئے ماں غیر مشرکین بھی ہی کہ تاس نے شرک ان کی دا اللہ تعالیٰ سر زشے ومن یشرک باللہ چاہ کہ دا اللہ تعالیٰ سر شرکو کو تو یو شید اللہ سر شرک کو فکا انما خر را گویا پریوت دا سڑے دا اسمان نظم کی تا فتقفقهون و تفتید لرا مر گئے او تحویبی ہی یا اوہر دید لرا اریوہ سلائی فی مکان سعید پہ یوکان نلری گئے ختم کی دکت سے مثال دا مشرک دے یہ شرک دے ختم کرے دے پہ حس تری خبان درد پا نجات دیستا کہ ترسو پوری توبہ اس کی نی او تشبیح دلتا تشبیح دن وجد شبیح صدا غف و ظالم مسئلہ دا خود تطاب سر پوچھتا ہوئے حال دا مشرک مشابہ کرے دا حال دا غفی سرا چلے پر اوٹن کی وی پتا غکان دکے او دوارو پنیس کی شرکت پیو دی کی کلی چلی یوم اختیار نہیں جو پنیم اختیار نہیں کم سڑے مشرک دے دام کے بے اختیار دے جو کم سڑے اسمان نہ رکھوں جا غم بیا بے اختیار ذالکا دا یاد نہ رہے دا کم احرام کے مخصوم چھو ومن یعظم چاچ تعظیم کو شعائر اللہ دن خود دین دا اللہ تعالی فا انہا نبی شک تعظیم دن خود دین دا اللہ تعالی دا تقوی دلون دا دلون تقوی دا شکا دا جس سڑے زون کی دا اللہ تعالی دا حقا نکو دے ازدارون دا غیسکی تعظیم کو لکن کی آتاد پار پدے حیوانات کی مناسی دی یعنی دا دے منفی اور قیدی دی الاجل مسمع تر یوک معلوم پور یوک تا پورتا دن اپنی نفیات میں سم محلوها اور بیا زید چاد زبا کی دو دوی الالبیت العتیق ونیز بچاری دا بیت اللہ دی یعنی بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم زمکر زمین حرم ورت ہوئی آخر زمین حرم کیو خاص کر بیا منا لگا منا دی چلا دی پلتا سراش ہے کنو التا تاریخ پلالا لوائقا